Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emevi dönemini ele almadan önce bir hakikati hatırlamamızda fayda var kardeşler. Bundan 1300-1400 sene öncesine ait sözler konuşuyoruz. Bugün Orta Doğu'da bir olay oluyor. Kameraların önünde, polis merkezine yakın bir yerde. O olay 20 gün sonra öyle yorumlanıyor ki, kamerada, görüntüde izlediği şeyleri bile insanlar, herhalde yanlış gördüm ben diye düşünüyorlar. İnsanlar gördüğüne dahi inanamayacak kadar farklı sonuçlar duyuyorlar. O onu orada vurdu kırdı görünüyor. Beraat ediyor, vurmadığı kırmadığı, başkasının kırdığı, benzetildiği gibi sonuçlara ulaşılıyor. Gözümüzün önündeki olayları bile yorumlamaktan aciz kalıyoruz. Güya kayıt altında tutanaklar var vesaire. Elimizde yazılı dokümanları, görüntüleri olmayan, sadece filan yerde bir not düşülmüş, o nota dayanarak, o not da o olaydan 200 sene sonra yazılmış şeklinde bir tarih üzerinden bir dönemi irdeliyoruz biz. İnsafla hareket etmek lazım. Abartırken de, yererken de buna dikkat etmek gerekiyor. Emeviler, bir önceki derste de zikrettiğim gibi, Raşid halifelerden sonraki dönemi temsil ediyorlar. Ali radıyallahu anh ve oğlu Hasan radıyallahu anh'ın arkasından 41. senede Emeviler dönemi başladı. Bu dönem Abbasilerin 132'deki ihtilaliyle son buldu. Emeviler devlettiler ama bugünkü gibi arşiv tutup olayları zapt edip işte uluslararası ilişkilerde konferanslar tertipleyip bir iş yapmıyorlardı. Belki de akıllarına bile böyle bir şey gelmemişti. Emeviler o dönemdeki bütün dünya siyaseti bugün yorumlansın diye kayıt altına alınmıyordu. Emevilerle ilgili elimizdeki tarihi bilgiler Abbasi döneminde yazılmış bilgilerdir. Abbasiler ise Emevi düşmanlığı üzerine tesis edilmiş bir organizenin adıdır. Deyim yerindeyse bir ihtilalden ihtilal öncesini yorumlayan adaletli sonuçlar istiyoruz biz. Bu ne kadar mümkün olabilir? Ne kadar gerçekçi bilgiler elde edebiliriz? Ama mümkün değil diye bir şey de yok. Tarafsız yazanlar da söz konusu olabilir. Burada iki hakikati tespit etmemiz gerekiyor. Emeviler birilerine çok zulmettiler. O biriler o zamanki Alevilerdi. Şimdiki Alevilik kelimesiyle ilgisi yok bunun. Şimdi Alevilik bir mezhep adıdır. O zamanki Alevilik Ali'nin adamı olmanın adıdır. Dindar, takva, Emevilerden daha fazla şeriata düşkün insanlardan oluşuyordu. o zamanki Alevilik. Bunların uç yapmış şekli daha sonra Şia oldu. Şiilik diye anıldı. Abbasilik, Alevilerin desteğiyle kurulmuş bir devlettir. Daha sonra da Şia dalgasına dönüşmüş haliyle Abbasiler kurdukları devletin destekçilerini hiç unutmadılar. Bir zaman sonra da çok ileri gitti bunlar diye onlar da onlara düşmanlık yaptılar. Bu tip sonuçlar da oldu ama her halükarda Abbasiler Emevilerden sonraki devlet olarak Emevilerin zulmettiği Alevilerin desteğiyle kuruldular. Emevilere karşı ayaklanma yapılırken ana kumandada değilseler de ağırlıklı noktalarda vardılar. Emevilerin zıttına kurulmuş bir devlet olan Abbasilerin kontrolündeki saraylarda yazılan tarihlerin Emevileri adil bir şekilde anlattığını söyleyemeyiz. Bu nedenle o dönemin tarih kitapları, yani Emevi dönemini anlatan tarih kitapları büyük oranda taraftırlar. Ama bu taraflık öldürmedikleri halde Peygamber Aleyhisselam Efendimizin torunu Hüseyin'i öldürdü diye yazacak taraflık değildir. Ortada bir vakıa var. Nedir bu vakıa? Emeviler zulüm yaptılar. Yanlış işler yaptılar. Bu yanlış, mesela bir yerde 20 kişi öldürdüler. Tarih bunu 2200 kişi yazdı. Mesela Medine'yi yağmaladılar. Bu yağmalama, yani arayın bütün evleri, isyancıları yakalayın şeklinde bir emirdi. Bunu, karısı kızı sizin diyorlar, yani filmlerde böyle Haçlılar geliyor, öyle lanse ettiler. Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin medfun bulunduğu bir şehirde isyancı avına çıkmış birini namus avına çıkmış gibi gösterdiler. Bir zulme, değişik bir zulümle cevap vermiş oldular tarihçiler. O yüzden bugün belki mümkün değil bu. Artık herkesi diriltip sorulacak bir zamanda, yerde değiliz. Ama herkesin diriltileceği, yaptığı ve yazdığının konuşulacağı bir zamanda bu mahkemeyi Allah görecek şüphesiz. O mahkemeden önce kimsenin kat'i konuşmaması lazım. Elimizdeki bilgiler tarih bilgileridir. Bu tarih bilgileri ile Kur'an ayeti gibi, hadis metni gibi hüküm vermek mümkün değildir. Burada tarih kaynaklarından olması açısından 4 ana kaynak, Taberi'nin yazdığı tarih, Mes'udi'nin Murucuz Zeheb isimli kitabı, Ya'kubi'nin Tarihil Ya'kubi diye bilinen kitabı, Vakidi'nin Megazisi. Bu döneme ait en önemli kaynaklardandır. En önemli kaynaklar arasında bunlar vardır. Tarihi Taberi en büyük İslam tarihidir. Tarih olarak yazılmış ilk ve en büyük İslam tarihidir. Taberi tarihini şu şekilde yazmıştır. Mesela hicretin 20. ve 30. senesi, bu dönemi iyi bildiğini düşündüğü Ahmet isimli birisine gitmiş, ondan dinlemiş, yazmış. Ona o dönemin şeyhi deniyor. 80 ile 90 arasını veya 80 ile 85 arasını iyi bildiğini düşündüğü filanca zata gitmiş, dinlemiş. Dolayısıyla Taberi tam anlamıyla bir ansiklopedi yazmıştır. Ve bunu da söylüyor. Bu dönemi filancadan öğrendim diyor. Tıpkı ansiklopedi okuduysanız eğer, ansiklopedide mesela Paris diye bir madde olur. Altında da bu maddeyi filanca yazdı denir. Bu 2000'li yıllardaki bir ansiklopedi kültürü. Taberi bunu hicretin 3. senesinde, 3. asrında yaptı. Kimden? Dün onu yazdı. Yani Taberi toplayan bir adam statüsündedir. Bu dönem, Emevi dönemine ait bilgilerinde Taberi, bunu Şii hocalardan duyduğunu söylüyor. Ve yorum yapmıyor. Yani ben böyle duydum. Benim bilgim buna ulaştı diyor. Benden sonrakiler derlesin, toparlasın bunları. Yani çok bilimsel, tam ilim adamı mantığıyla çalışmış Taberi. Tefsiri de böyledir. Taberi'nin bir de tefsiri vardır. Tefsiri de böyledir. Tarihi de böyledir. Allah ona rahmet etsin. Yani bir insan hafsalasının, mafsalasının kaldıramayacağı şeylere girmiş. Yani ne acayip bir ilim adamı, ne zeka. Allah rahmet eylesin, mağfiret eylesin. Müthiş bir hizmet etmiş ümmeti Muhammed'e. Ama Taberi'nin mantığı şudur. Ben ansiklopediciyim. Bu ayet hakkında söylenenleri toplarım. Tercihi benden sonrakiler yapsın. Tarihi bilgileri toplamış, getirmiş. Dolayısıyla Taberi'nin tarihinde buna gözlük diyene de rastlarsın, dürbün diyene de rastlarsın. Bu Taberi ne biçim adam ya, hem dürbün diyor hem tarih diyor. Ama bir dakika, sana diyor ki Ahmet buna dürbün dedi, onu sana öyle naklediyorum. Mehmet de buna gözlük dedi, öyle naklediyorum diyor. Kendisini ansiklopedi uzmanı noktasında görüyor Taberi. Yorumcu noktasında görmüyor. Taberi'nin tarihi budur. Emevi dönemine ait noktasını söylüyoruz. Ali İbnül Hüseyin İbnü Ali el-Mes'udi diye birisi var. Tarihi Murucuz Zeheb diye meşhur bir tarih kitabı vardır. Özellikle en yakın, o döneme en yakın tarihçilerden biridir. Şiidir. Tam anlamıyla Şiidir. Ve yazılışında masal mantıklı, roman mantıklı, masal mantıklı, efsane mantıklı bir tarih kitabı yazmıştır. Şiiliği tarafgir olduğunu gösteriyor. Masalcı olması da doğruydu, eğriydi, ayrıt etmeden yazdığını gösteriyor. Dolayısıyla Emevi dönemine ait bilgilerde kaynak olarak Mes'udi gösterildiğinde, Murucuz Zeheb isimli kitabında Mes'udi gösterildiğinde, bu bir kaynak olması mümkün değil. Yani orada Yezid'in Hüseyin'i öldürdüğü, katili olduğu, aslında Ebu Talib'i de öldürdüğü 100 sene önce yazmış olabilir, hiç şaşmasın kimse. Çünkü masal mantıklı yazıyor. Bugün Emevilerle ilgili abartılı ifadelerin tabi kaynağı gösterilmediğinde İslam tarihine ait bilgi gibi görülüyor. İncelendiğinde Mes'udi'nin burada masallarından birisinin devreye girdi. Yani ağıt yakar gibi tarih yazmış. Dolayısıyla Müslümanlar açısından objektif bir tarih kaynağı değildir Mes'udi. Ahmed el-Yakubi'nin Tarihil Yakubi diye bir kitabı var. Bu zat da Şii'dir. Şii'nin İmamiye ekolündendir. Sadece bir belge göstereyim. Yani belge olarak zikredeyim. Oryantalistler için tek İslam kaynağıdır. Mesela Taberi'yi kullanmaz oryantalistler. Yakubi onlar için bulunmaz bir nimettir. Neden? Yani mesela Ali radıyallahu anh'ın şehit olmadan önce İslam devleti şöyle olacak, buna olacak diye uydurma bir vasiyet yazmış. En yakınındakiler Ali'nin böyle bir vasiyeti olmadığını söylediği halde bu yazmış. Şiiler içinde tabi Ali'nin ağzından ne çıkarsa çıksın haktır, nastır diye kabul edildiğinden, yani çıktığı söylense bile, yoksa biz de Ali'nin ağzından çıkan her şeyi bizim için muteber kabul ederiz. Ama çıkıp çıkmadığını da irdeleriz. Böyle dedi demekle denmiyor. Bu nedenle Yakubi tarihi çok önemlidir. Bilhassa akademik çalışmalarda Yakubi kullanılır bu dönemde. Çünkü batılı oryantalistler, müsteşrik dediğimiz kimseler, Yakubi'yi çok ciddi kaynak olarak görürler. Yakubi'yi kaynak olarak gören daha akademik çalışma yapmış olacağından, Yakubi özenle bezenle şişirilir. Ama taraftır. Bir olayı taraflardan birinden dinleyerek adil sonuca ulaşılmaz. Ümmeti Muhammed'in 90 senelik bir dönemi, ki bir önceki derste özellikle teyit ettim, bu çok büyük bir dönem. Suyumuzun bize kola karışımıyla gelip gelmediğinin açısından bakıldığında müthiş ve önemli bir dönem. Yakubi'nin ilmi bir değeri yoktur. Akademik olabilir ama ilmi bir değeri yoktur. Ve dördüncü isim çok önemli. El-Vakidi isimli bir zat. 130'da doğmuş, 207'de vefat etmiş. Bu zat Emevilere çok yakın bir dönemde yaşamış. Yani hemen hemen doğumu ve yaşadığı tarih Abbasilerin kuruluş tarihidir. Kitab-ı Tarih ve'l-Megazi isimli kitabı meşhurdur. Böyle hocalar arasında Vakidi'nin Megazisi diye bilinir. Yani az tarihle ilgilenen, bunu muhakkak bir çok önemli bir kaynak esasen. Bu örnek kaynakta sorun var. Çünkü Ali İbnül Medini'ye göre, Ebu Davud'a göre, İbn-i Me'in'e göre, Nesai'ye göre ve İmam Bukhari'ye göre zayıf ve nakilleri kabul edilmez birisidir. Yani Bukhari bu Vakidi'yi ilim adamı kabul etmiyor. Ebu Davud kabul etmiyor, Nesai kabul etmiyor, Ahmet bin Hanbel'in muadili olan El-Medini'ler ve İbn-i Me'in'ler kabul etmiyorlar. El-Vakidi çok bilgi var içerisinde. Bilhassa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gazveleriyle ilgili önemli bilgiler var. Ama hadis ilmi açısından zayıf bir adamdır. Zayıf bir adam olduğu için de anlattığı şeyler laboratuvara götürülür. Laboratuvarda, yani ilim laboratuvarına götürülür, incelenir. Doğru olan bilgileri alınır, doğru olmayan bilgileri, zayıf bilgi diye bir kenarda bırakılır bir adamdır. Burada arkadaşlar, bir tenkit yapıyormuşuz gibi çıkmak istemiyorum. Tarih kitaplarımızı irdeleme değil asas maksadımız, ama şimdi Emevilerle ilgili bir şey konuşurken biz, bunlar işte filanca zat dedi ki diye Vakidi, Mes'udi, Yakubi bir kaynak gösterilir. Bunu bilelim. Yani böyle bir hakikat var ortada diye bunu temas ettim. Emevilerle ilgili ve Emeviler dönemindeki olaylarla ilgili en objektif çalışma, kadim döneme ait en objektif çalışma, Ebu Bekir İbnül Arabi'nin, İbnu Arabi değil, İbnu Arabi tasavvuf dünyasında meşhur olan kişinin adıdır. İbnül Arabi ise Maliki fukahasındandır. 468'de doğmuş, 543'te vefat etmiş. Rahmetullahi aleyh. Endülüs kökenlidir. Endülüs topraklarının ulemasından birisi. Bu zatın El-Avasim Minel-Kavasim isimli küçük bir kitabı var. Bu Endülüs alimi aynı zamanda kaliteli bir fakihtir ve derin bakışları olan bir alim. Benim bu çalışmayı, bu dersi, ilmin Emevi dönemini kaynağımızın bize gelirken uğradığı kanallardan biri olan Emevi kanalını incelerken, esas aldığım görüş İbnül Arabi'nin görüşleridir. İbnül Arabi, bu özetini verdiğim bilgilerle yola çıkıyor. Bu El-Avasım Minel Kavasım, Türkçe'de tercüme edildiğini bilmiyorum. Edildiyse muhakkak kütüphanemizde bulunmalı. Ders mantığıyla okunmalı. Çünkü bir cümlesinin üzerine dakikalarca durulması gereken ağırlıkta bir kitap. Değilse Arapçası farklı baskılarıyla tahkikli bir şekilde piyasada var. Arapçası muhakkak bulunmalı. Arapça okuyabilecek durumda olanlar Arapçasının bulunmalı. Ebu Bekir İbnül Arabi rahmetullahi aleyhin El-Avasım Minel Kavasım, Fitnelerden Korunma Yolları gibi bir isim verebiliriz bu kitaba. Yani Türkçesini araştırmadım ama piyasada bulunduğunu bilmiyorum. Varsa kesinlikle iyi bir Türkçe ile tercüme edildiyse kütüphanemizde bulunmalı. Taberi tarihinden daha önemli bence. Çünkü Taberi bahsettiğim gibi karma bilgilerle doludur. Eksi artı manasında söylemiyorum bunu. Ama İbnül Arabi rahmetullahi aleyh bir fakih edası ile bu meseleyi ele almıştır. Bir başka alim Emevi dönemini objektif bir şekilde ele alıp tenkit edilecek yeri tenkit edenin orijinal noktalarını da tespit edebilen alim de İbn Teymiye'dir. İbn Teymiye de özellikle Minhacü's Sünne isimli kitabında ve diğer fetvasında bu döneme ait konulara yoğun bir şekilde temas etmiştir. Çünkü Minhacü's Sünne İbn Teymiye'nin esas aldığı görüşler, Şia'nın Minhacü's Sünne'deki çalışması, Şia'nın başta Emevi dönemi olmak üzere ashab-ı kirama sataşmalarına verdiği cevaplardır Minhacü's Sünne'de. Bu Minhacü's Sünne kitabı da İbn Teymiye'nin A görüşü B görüşünü beğenip beğenmemek başka. Buradan zaten İbnül Arabi'yi de alırken ben Maliki fıkhına geçelim diye almıyorum. O Maliki olduğu olmadığı önemli değil. Ümmeti Muhammed'in serveti bu insan. Ümmeti Muhammed'in yetiştirdiği alimlerden birisi, derin alim. Maliki mezhebinde tebahhur etmiş bir alim. Ama bu konuyu çok güzel bir şekilde ele almış. Duygusallaşmadan ele almış. O yüzden İbnül Arabi'nin bu kitabını önemli bir kaynak olarak kütüphanemizde tutalım diyorum. Aynı şekilde İbn Teymiye'nin filan konuda, mezhep konusunda veya akidedeki filan görüşlerinde beğenmiyor olabiliriz. Ama Minhacü's Sünnesi Ehl-i Sünnet'in Şia'ya karşı yazdığı en güçlü kaynaktır. Hayır, benim İbn Teymiye'ye Allah razı olsun demektense Şii olmaya razıyım diye böyle kör bir bakışla bakana söyleyecek bir şeyim yok benim. Ben ilim perspektifinden baktığımda bu noktada İbn Teymiye'nin hizmeti çok büyük. Allah hatalarını, sevaplarını bilerek onu huzuruna alacak. Allah'ın yapacağı hesaba kul olarak ben ne karışırım? Ama Minhacü's Sünne muhteşem bir çalışma. İbn Teymiye bunu yaparken adeta bir bloku, Ehl-i Sünnet blokunu temsilen yaptığı için burada hayırla yad edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bir çizgi çizebilirim kardeşler. İnşallah beyanımda basiretli davranmış olurum. Şöyle 1200 senelik yazılan çizilenlere bakıldığında bu İbn Teymiye ve İbnül Arabi örneğinden de gördüğümüz gibi Emevi olayını fukaha olanlar tarihçilerden daha objektif değerlendirmişlerdir. Diyeceksiniz ki tarihçiler tarihin hakkını vermiyorlar mı? Bu dönemdeki gibi 5 yıl tarih üzerinde çalışan bir tarihçi o zaman yok. Zehebi hem tarihçi, hem muhaddis, hem alim, hem müfessir, ne ararsan var. Tarih kitabı da 50 ciltlik İslam tarihi, Tarihül İslam yazmış. 20 küsür cilt biyografi kitabı yazmış. Şu kadar hadis kitabı yazmış. Akide kitabı yazmış. İbn-i Kesir'e bakıyorsunuz, El-Bidaye ve Nihayesi, ta en önemli tarih kitaplarından biri. Ama asas mesleği müfessirlik. Hadis alimi aynı zamanda. Şimdiki gibi sadece tarih çalışan bir tarihçimiz yok. En büyük tarihçi Taberi'dir. Tefsiri tarihinden meşhurdur. 10 defa tefsiriyle anılıyorsa 2 defa tarihiyle anılıyordur. Dolayısıyla şimdiki uzmanlık alanına benzer bir uzmanlık esasen yok önce. Bu nedenle mesela İbn Hacer de Emevi konusuna yer yer Fethül Bari'de değiniyor. Aynı şekilde Zehebi de değiniyor. Mesela Zehebi, yani Ali'den başka tuttuğu taraf yok bu olaylarda. Alicidir, tam manasıyla Alicidir. İbn-i Teymiye de Alicidir. Yani eğer illa bir şeyci olmak gerekiyorsa yer bulmak için, Alicidir bunlar. Fukaha'dan Emevi tarafını orijinal bir şekilde ben Emeviciyim, Muaviye haklıdır, Yezid haklıdır diyen yok. Herkes Ali haklı, Hüseyin'i öldüren cehennemliktir diyor. Bunda muttefakun aleyh denecek bir görüş birliği var. Ama bakıyoruz fukaha, İbnül Arabi örneğinde, İbn-i Teymiye örneğinde, özellikle Zehebi çok hassas bu konularda. Zehebi mesela lanetlediği kimseleri sıralarken, Hüseyin'in katillerini de, diğer katilleri de sıralıyor. Ve Hüseyin'in katili için, cehennemde yanarken görüyorum onu şimdi der gibi bir ifade kullanıyor. Ama bu yapılmış cihatları inkar etme, Emevilerin ümmete hizmet ettiği şeyleri de inkar etmeye sevk etmiyor. Tarihçiler sadece bilgi aktardıkları için sanki Emevi düşmanıymışlar gibi görülüyor. Ama fukaha ve muhaddisler, Zehebi gibi isimler, İbn-i Teymiye gibi isimler, İbnül Arabi gibi El-Avasım Minel-Kavasım'ı yazanlar, bunlar daha mümini aydınlatma mantığıyla yazdıkları için yazdıklarını, eserlerinde objektif bakışa daha yakın bir bakış var. Bu sebeple bu ayrımı not defterlerinize yazmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Emevi dönemini fukahanın gözlüğüyle, yani fukaha derken işte Zehebi gibi fukahayı, İbnül Arabi gibi fukahayı kastediyorum. Onların gözüyle değerlendirdiğinde Müslüman kimsenin ne kanına ne onuruna dokunmadan bilgi sahibi olabilir. Öbür türlü sadece mesela Yakubi'nin tarihinden, Mes'udi'nin Murucu'z-Zehebi'nden okuduğun zaman, yani bir önceki derste belirttiğim gibi yüzlerce sahabi, binlerce sahabi kara listeye alman gerekiyor. Kardeşler, bir son söylenecek sözü en başta söyleyelim. Ya da en başta söylenmesi gerekiyordu da, ben bunu şimdi söyleyeyim. Ben bir Müslüman olarak cennete girmek için uğraşıyorum. Niye Allah'ın cennete mi cehenneme koyacağı belli olmayan insanları cehennemlik olarak görüp başıma dert alayım ki kıyamet günü? Binlerce sahabiyi karşıma almak benim neyime gerek ya? Ben ne kazanacağım? İbn-i Mesud cehennemliktir dersem ne geçecek elime benim? İbn-i Ömer beyat etti Yezid'e. Doğru. Vay İbni Ömer bunu nasıl yapar dersem ne geçecek ki elime? Beyatını geri mi alacak İbni Ömer? Allah'ın önüne konmuş dosyalar bunlar. Ve mahkeme gününü bekliyor. Ehkemül hakiminin önüne gidecek. Ben karşıma Rablerine ulaşmış gitmiş on binlerce mümini almakla ne ele geçireceğim? Sadece İslamlığım, Kur'an'ım, peygamberimin hadislerinin değer kaybetmesi elime geçecek. Bu da beni mutlu mu edecek? İbni Ömer'den gelen 1000 küsur hadis, İbni Ömer'in isminden dolayı, İbni Ömer benim gözümde pasif olduğu için, İbni Ömer'den dolayı değer kaybedince, ben ne kazanmış olurum? Bu mantıkla baktığımızda, biz kendimizi hakem yerinde değil, ibret alan sonraki nesil yerinde tutmamız gerektiği anlaşılıyor. Çünkü ben hakem olsam, bütün Müslümanlar da hakem olsa, o haklıydı, bu haksızdı desem, elime bir şey geçmeyecek ki. Bir şey değişmeyecek. Bir acı hatıra yaşanmış. O acı hatıra, bugün tekrarlansın mı isteyeceğim ben? Bu perspektif, orijinal, Müslüman perspektifi olması gerekiyor. Çok üzülüyorum kardeşlerim. Neye üzülüyorum? Gencecik, delikanlılar, hafız değiller, 10.000 hadis bilmiyorlar. Ne ilahiyat ne medrese, bir şey okumamış, ayak ayak üstüne atıp, binlerce sahabiyle kıyamet günü yüzleşeceği sözler söylüyor. Benim de yüreğim, Ali'nin karşısına çıkanın kıyamet günü rahat edemeyeceğine doğru gidiyor. Gidiyor değil, orada duruyor. Ama Rabbimin bana vermediği bir vazifeyi kendi kendime gelin güvey olup da kendi kendime vazifemi vereceğim ben? Haddimi bilirim. Rabbimin huzuruna 10 binlerce, 100 binlerce Müslümanla karşılaşmadan çıkarım. Karşımızda tarihi bilgiler var. Mesela en basit bilgi, Sıffin diye bir olay var. Ali radıyallahu anh ile Muaviye radıyallahu anh arasında cereyan eden ve işte bu olayların patladığı, çıbanın patladığı nokta o. Şimdi tarih kitaplarında Mesudilere, Yakubilere baktığında orada 70 bin bir taraftan, 85 bin bir taraftan öldü. 150 bin kişi öldü gitti. Toplam ordu sayısı 50 bin kişi değil, ölü sayısı 150 bin kişi. Böyle bir hayali rakam konuşuyorum. Tam net verilen rakamlar değil. Belli ki faciayı büyütmek için abartılmış. Mesela Hüseyin radıyallahu anh'ı Rabbine şehit olarak kavuşturduklarında sanki saz çalıp oynadılar orada gibi bir sahneler hep abartılır. Doğru değil bunlar. Dünyası karardı Yezid'in. Abdullah İbni Ziyad diye akılsız, cehenneme girmek için gayret eden bir manyak, akılsız, deli, aptal, ne dersen de bir adam, kraldan kralcı bir adam, Yezid'in başını da belaya soktu, kendi başı da belaya girdi, ümmeti Muhammed'de bir daha kapanmaz bir yara açtı, belki Müslüman olarak öldü, kim bilir, cehennemde milyarlarca sene kalıp çıkacak belki, Allah'a ait bir dosya bu. Kul haddini bilmeli ve ümmeti Muhammed'in topraklarında bugün her akşam haber bültenini izleyenler o günkü faciaya benzer onlarca facia, camiyi bombalayan Müslüman haberleri istiyorlar. Biz bugün cami bombalayan, camiden çıkanları kurşunlayan ve Allahu Ekber diye tekbir getirenler, Müslüman öldürdüğü için tekbir getirenler olayıyla mı ilgilenmemiz lazım ki bunu çözmemiz mümkündür? Burnumuzun dibinde, yanı başımızda oluyor bu. Bizden topladığı zekat paraları, sadaka paralarıyla öbür Müslümanı imha etmek için propaganda yapan insanlar var yanımızda bizim. Bunu mu çözmemiz lazım şimdi? Yoksa kıyamete kadar bizim kontrolümüzde olsa dünya, çözmemiz bir daha mümkün olmayan, toprakta bile çürümüş gitmiş cesetlerin sahipleriyle mi uğraşmamız lazım bizim? Ömer bin Abdülaziz'in çok enteresan bir sözü var. Daha sonraki nesillerden de nakledilir. Bu İbn-i Teymiye'ye de mal edilir. Fudayl bin İyad'a da mal edilir. Ama sözün asıl sahibi Ömer bin Abdülaziz'dir. Rahmetullahi aleyh. Ona soruyorlar, Ali ile Muaviye arasındaki kavgada sana göre haklı kimdi diyorlar. Çok enteresan. Muaviye onun aba ecdadından oluyor. Aynı ailenin çocuklarılar yaklaşık olarak. Diyor ki, o gün yaşasaydım, elim muhakkak o kana bulaşacaktı benim diyor. Taraflardan bir taraf olacaktım. Allah beni kurtardı, o gün yaşamadım, elim kana bulaşmadı. Şimdi o konuda görüş belirtsem, dilimi o kana bulaştıracağım ben. Niye dilimi kana bulaştırayım ki? Elimin bulaşmadığı bir kana dilim niye bulaşsın diyor ve yorum yapmıyor. Basiretli mümin anlayışı bu. Ama Müslümanlar arasındaki huzursuzluktan haz duyar gibi, sanki bu sana mutluluk veriyormuş gibi, o haklıydı, bu haklıydı diye uğraşmak, elbette önce şeytanı memnun ediyor. Allah'ın ve İslam'ın düşmanlarını memnun ediyor. Burada bu nokta çok önemli. Burada kardeşlerim, sözlerime başlamadan önce, Emevi diye hakaret bombardımanı yaptığımızda, bu sözün Emevi ailesi anıldığında, ilk Müslüman nesilden en az 3 kişiyi de ihtiva ettiğini unutmamak gerekiyor. Biri Osman İbni Affan'dır. Osman İbni Affan, Emevi çocuğudur. Halid bin Said İbni As İbni Umeyye, ilk Müslümanlardandır. Emevi çocuğudur. Ebu Huzeyfe İbni Utbe, Emevi çocuğudur. İlk Müslümanlar bunlar. Ebu Sufyan demiyorum. Ebu Sufyan 8. yılda Müslüman oldu. O da sahabi. Ama burada Osman İbni Affan'ı çiğnemeden Emevi'ye hakaret etmek mümkün değil. Ve dikkat ediniz, Osman İbni Affan hariç demez Emevi düşmanları. Kara listelerinde o da vardır. Zaten biraz sonra göreceğiz, dersin ileri boyutlarında göreceğiz, Emevileri tenkide başlarken Osman İbni Affan'dan başlanır. Radıyallahu anh. Onun ektiği tohumlar büyüdü de Emevi fitnesi çıktı demeye getirirler. Osman İbni Affan'ı 5 temel noktada tenkit ederler. Ama burada bu sözün, bu uzanan sözün nereye gittiğini düşünmeden yaparlar bunu. Emeviler tenkit edilirken bu sözün dayandığı yerlerden biri de Ümmü Habibe binti Ebi Süfyan'dır. Ümmü Habibe binti Ebi Süfyan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından, analarımızdan biridir. Muaviye'nin ablasıdır. Asıl adı Ramle. Bu hanımı annemizin ismi Ramle'dir. Ümmü Habibe olarak meşhurdur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımıdır. Ve Habeşistan'a hicret etmiş ilk Müslüman kadınlardandır. Şu meşhur, babası Ebu Sufyan müşrikken Medine'ye geldi. Peygamber Efendimiz'in minderinin üzerine oturacaktı. Kalk oradan bir müşrik olarak Resulullah'ın minderine oturamazsın diyen kadın bu. Muaviye radıyallahu anh, Ömevi devletinin kurucusudur. Kendisi sahabidir, ayrı bir mesele. Vahiy katibidir, ayrı bir mesele. Ortada büyük dağ gibi bir hakikat var. Ümmü Habibe ablasıdır. O da Resulullah'ın hanımıdır. Resulullah'ın hanımı Ümmühatül Müminin'dir. Yani müminlerin annelerindendir. Ümmül Müminin'dir. Ümmül Müminin, yani müminlerin annesi, müminlerin annesi olan bir kadın söz konusu olduğuna göre, Muaviye de onun kardeşi olduğuna göre, Muaviye müminlerin dayısı demektir. Biz Emevi devleti diye başladığımızda, bu devletin bütün kusurları, kraliyet mantıklı bir İslam anlayışı ortaya koyması vesaire gerçeğine rağmen, ümmeti Muhammed'in, peygamberinin ailesinden birisinin üzerinden konuşuyoruz. Birinci derste dedik ki, Müslüman olmak, herhangi bir şekilde, Bismillahirrahmanirrahim deyip yola çıkmakla bitmiyor. Yüzlerce senelik ömürle bile çözülemeyecek fitnelerin içinde İslam yaşamaktır. İslam imtihanı, Müslümanlık imtihanı. Bu sebeple biz ümmeti Muhammed olarak geçmişimizle hesaplaşmak yerine geçmişimizden ibret almakla mükellef olduğumuzu bileceğiz. Bugün Emevi dönemini de, Abbasi dönemini de, Selçuklu dönemini de, Endülüs dönemini de, Fatimiler dönemini de, Memlukiler dönemini de, Osmanlılar dönemini de konuşurken, o dönem kadar bile başımızın dibimizin olmadığı bir dönemde yaşadığımızı unutmadan konuşmak zorundayız. Başsız dipsiz kimsenin İslam'a sahip olmadığı bir dönemde, öyle veya böyle kral mıral nihayetinde bir başı olan bir dönemde yaşamış Müslümanları ileri geri konuşamayız. Ama onlardan ibret alırız. İbret almak zorundayız. Raşid halifeler dönemini örnek dönem, onların dönemini de ibret dönemi olarak ele aldığımız zaman biiznillahü teala istifade ederiz. Onlardan istifade ederiz. Kardeşler, biraz önce dedim ki, ümmeti Muhammed'in Emeviler dönemi Osman İbni Affan'la başlatılır. Ama 41. yılında ümmeti Muhammed o döneme geçti. Fakat Osman İbni Affan radıyallahu anh'ın Medine-i Münevvere'de hunharca şehit edilmesi, Emevi devletinin siyasi ve sosyal olarak kurulma nedenidir. Muaviye radıyallahu anh bir sahabi olarak, Ali'nin karşısına sen değil ben olayım ümmetin başında diye hiçbir zaman çıkmadı. Böyle bir sorun olmadı. Muaviye radıyallahu anh, Osman'ın katillerinin hesabının sorulması diye bir felsefe üzerinden Ali'nin karşısına çıktı. Bu da Muaviye ile Osman İbni Affan arasında böyle bir talep ihtiyacı nereden doğdu sorusunun cevabı ile ancak anlaşılabilir. Bir dahaki dersimizde inşallah Osman İbni Affan şehit edilmesiyle başlayacağız. Böylece Osman İbni Affan'ın şehadetiyle Emevi devletine gidilen süreç, ki Osman İbni Affan şehit edildikten 5,5 sene sonra Emevi devleti kuruldu. O döneme ait olayları çok kısaca özet bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Onları bilince biiznillahü teala gerisini daha kolay anlamış olacağız. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. Oy!